Kępiński oraz snowboard. 28-29 lutego. Szczyrk. Więcej informacji na snowfest.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 30 stycznia, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła międzynarodowy alert w związku z koronawirusem. Jutro finalizacja zakupu samolotów F-35 od Amerykanów. Kolejne szkoły przystąpiły do warszawskiego programu, który zakłada ograniczanie prac domowych dla uczniów. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że rozprzestrzenianie się koronawirusa stanowi obecnie zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. O decyzji poinformował szef WHO po spotkaniu Komitetu Kryzysowego Organizacji. Jak podano, największą obawą jest to, że wirus może potencjalnie rozprzestrzenić się w krajach ze słabymi systemami opieki zdrowotnej. W Polsce nie stwierdzono do tej pory żadnego przypadku zakażenia. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że prędzej czy później na pewno taki przypadek się pojawi. Nie będzie to jednak dla nas zaskoczeniem, nie będzie to dla nas wydarzeniem nadzwyczajnym. Jesteśmy gotowi, dodał minister w reakcji na chorobę, która dotąd doprowadziła do śmierci 170 osób. Część linii lotniczych na całym świecie i biur podróży zawiesiła wyjazdy do Chin. Zdaniem krajowego konsultanta do spraw epidemiologii profesor Iwony Paradowskiej-Stankiewicz, ktoś, kto wybiera się do Chin czy Azji Południowo-Wschodniej, powinien z podróży zrezygnować. Odłożyć jednak tę podróż generalnie do krajów Azji. To są ogromne odległości. Ktoś się wybiera do Indonezji, ktoś do Tajlandii. W Indonezji jeszcze nie ma zachorowania. W Tajlandii już wiemy, że jest. Musimy też mieć świadomość tego, że sytuacja bardzo szybko się zmienia. Lot na razie kontynuuje loty do Chin. Jeśli jednak ktoś rezygnuje z wyjazdu, może przebukować bilet lub otrzyma zwrot kosztów, jeśli kupił bilet do 27 stycznia, a jego podróż zaplanowana jest do 29 lutego. Praworządność nie jest tematem we francusko-polskich relacjach dwustronnych, powiedział Emmanuel Bon, doradca francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona, odpowiedzialny za przygotowanie jego wizyty w Polsce. Ta ma się odbyć w dniach 3-4 lutego. Na konferencji prasowej w Pałacu Elizejskim Bon mówił o konieczności nowego otwarcia w stosunkach z Polską oraz o włączeniu Polski w proces negocjacji Unii Europejskiej z Rosją na temat Ukrainy. Emmanuel Macron podczas wizyty w naszym kraju ma odwiedzić Warszawę i Kraków. W Dęblinie jutro zostanie podpisana umowa na zakup od Stanów Zjednoczonych 32 samolotów bojowych piątej generacji F-35. W uroczystości w czwartym skrzydle lotnictwa szkolnego weźmie udział zwierzchnik Sił Zbrojnych prezydent Andrzej Duda oraz szef MON-u Mariusz Błaszczak. Kilka godzin temu prezydent podkreślał podczas spotkania z mieszkańcami Pyrzyc w województwie zachodniopomorskim, że to najnowocześniejsze myśliwce. Mam nadzieję, że zapewnią one nam w przyszłych latach absolutne bezpieczeństwo na niebie i pewność, że nikt nie będzie mógł się bezkarnie i nieproszony zbliżyć do polskich granic powietrznych, bo nawet jeżeli to zrobi, to natychmiast zostanie przez najnowocześniejsze polskie myśliwce i przez naszych pilotów przechwycony i odesłany skąd przyleciał. Wartość umowy to 4 600 000 000 dolarów. Według producenta koncernu Lockheed Martin pierwsze samoloty mają zostać przekazane polskiemu lotnictwu w 2024 roku. Na koniec pytanie, czy czasy odrabiania w domu pracy domowej odejdą do lamusa. Na razie warszawski ratusz wprowadza do szkół pilotażowy program Zadaję z głową, w którym nauczyciele ograniczają do minimum liczbę prac domowych. Co w takim razie nauczyciele powinni zadawać? O to pytała Monika Suszek. Praca domowa mogłaby zostać, gdyby była bardziej kreatywna, a nie po prostu zakuwał dzień i noc. Praca domowa okazało się, że potrafi się pojawiać na przykład z WF-u. Danuta Kozakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej numer 103 w Warszawie. Że potrafi się pojawiać z plastyki, z techniki. Po co? 45 minut lekcji to jest czas do wykorzystania w 100% zaangażowaniu dziecka i nauczyciela. Projekt pilotażowy Zadaje z głową. Nie jest to takie wycięcie prac domowych do zera. Ewa Rogala z warszawskiego ratusza. Chodzi o to, aby w jakiś inny sposób można było zachęcić uczniów do kontynuowania nauki. Zadawajmy prace domowe, które są wartościowe. Psycholog dr Aleksandra Piotrowska. Na przykład przeprowadza wywiady z sąsiadami, z pracownikami pobliskich sklepów. Robi coś, czego w szkole nie ma szansy zrobić. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie kraju opady, początkowo deszczu ze śniegiem, gdzieniegdzie mokrego śniegu. Prognozowane wysokość opadów miejscami do 15 mm. Na pozostałym obszarze okresami opady deszczu, w górach opady śniegu. Będzie dość ciepło, bo do 11 stopni miejscami na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. A już za chwilę z augustowskiego kaktusika powita Państwa Jan Chojnacki. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa dziś łańcuch ludzi dobrej bluesowej woli. Przy konsolecie Radia Białystok Zdzisław Wasilewski, przy konsolecie Trójki Katarzyna Fiusz-Dwojtkowska, przy mikrofonie Jan Chojnacki, a wokół mnie setki młodzieży bluesowej, młodzieży zebranej w augustowskim studiu Kaktusik. Ten niesłychanie żywiołowo podkreślony entuzjazm wynika z tego, że oprócz tej publiczności jest przedmiot naszego podziwu i uwielbienia, czyli pięcioro fantastycznych muzyków, którzy wypełnią swoim talentem i dobrą myślą i dobrym przesłaniem kolejne 50 minut programu Trzeciego Polskiego Radia. Wśród nich jest też osoba, która zadebiutuje w bielszym odcieniu bluesa, bo jakoś tak dziwnym zbiegiem okoliczności nie udało mi się do niej dotrzeć, aż wreszcie się stało. Panie i panowie, śpiewać będzie, a także grać na gitarze i mandolinie Katarzyna Jastrzębska. Karolina Jastrzębska! Dobry wieczór. Tak musiało być. Przy premierze. Karolina Jastrzębska! Na harmonijce Tomasz Kabiński. Na skrzypcach i kahonie Jan Gałach. Wokalnie udzieli się pięknie, a także niezłomnie na gitarze Jacek Jaguś. No i szef tej orkiestry, niezłomny puls polskiego bluesa, rocka i dobrej muzyki, Andrzej Stagraczyński. Panie i panowie, pokołyszmy się więc słodko przy dźwiękach tej orkiestry, a przecież nie uciekniemy od tego, że te piosenki, które znamy, lubimy najbardziej. Będzie właśnie tak, ale one mają w sobie to coś niezwykłego, czyli blue noty i to, że korzeniami tkwią w bluesie. Bracia i siostry, Stagracz Blues Band. Take a look. Dziękujemy bardzo. Witam bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę tu zagrać w tak znakomitym składzie i w tak klimatycznym miejscu. Zagramy teraz piosenkę Rolling Stonesów Honky Tonk Women. Teraz pora na coś po polsku. Zagram piosenkę zespołu Breakout. I czas na naszego gościa specjalnego, który się za chwilę tutaj pojawi i wspomoże nas na swojej pięknej, błyszczącej gitarze Dobro. Jeden, jedyny i niepowtarzalny. Romek Puchowski. Poszłabym za tobą, poszłabym za tobą na rozstajne drogi, ale za daleko, ale za daleko, jak na moje nogi. Hej, hej, o, poszłabym za tobą na sam koniec świata. Nie chcę mi się za tobą latać. Hound Dog. Piosenka była wykonywana przez wielu muzyków. Najsłynniejsza wersja to chyba wersja Elvisa Presleya, a teraz zapraszamy na naszą wersję. Na gitarze Tomek Puchowski wspomógł nas. Dzięki piękne. bardzo. Jaś Gałak na skrzypcach. Przed nami piękna piosenka. Śpiewało wiele wokalistek, między innymi Bonnie Raitt, czy moja ulubiona Susan Tedeschi. Angel from Montgomery. Bardzo przekazuję mikrofon Jackowi Jagusiowi. Sometimes you fly so high, you can't find a place to land. You got money in the bank and a cool drink in your hand. When the luck gets low, someone's gonna lose. Our love is drifting, and it's a good day for the blues. Oh, when you shuffle your cards, you always have the winning hand. When it's locking on the wrong run, you never have to take a stand. When the chips get low, someone's gonna lose. Our love is drifting, and it's a good day for the blues. Good day, come here. It's a good day for the blues. Good day for the blues. Good day for the blues. And it's a good day for the blues. Panie i panowie, Jacek i Jaguś. Good day for the blues. Sam to wymyślił, sam to stworzył, a teraz zagrał w towarzystwie swoich wspaniałych przyjaciół. W programie trzecim Polskiego Radia Wprost z augustowskiego kaktusika. Stagrasz Blues Band. Yeah. bardzo. To była znowu piosenka autorstwa duetu Jagger Richards, czyli Rolling Stonesi. A teraz piosenka Tennessee Whiskey, która powstała już w latach 80., ale została spopularyzowana niedawno przez mojego ulubionego muzyka Chrisa Stapletona. Tennessee Whiskey. Spend my night down in a bar room. Like it was the only love I know. But you rescued me from reaching to the bottom and hold me back, being too far gone. Is a Tennessee whiskey. You're as sweet as strawberry wine. You're as warm as a glass of brandy. And honey, I stay stoned on your love all the time. Same old places. Found the bottom of the bottle's always right. By the way, put out your heart, I didn't waste it. Cause there's nothing like your love to get me high. It's a Tennessee whiskey. Thank you. Jaguś is a Tennessee whiskey. You're as sweet as strawberry wine. You're as warm as a glass of brandy. Honey, I stay stoned on your love all the time. You're as smooth as a Tennessee whiskey. Trzecim Polskiego Radia słuchają Państwo wprost z augustowskiego kaktusika koncertu słynnej orkiestry Stagracz Blues Band, która dzisiaj wystąpiła w następującej konfiguracji. Karolina Jastrzębska, Tomasz Kamiński, Jan Gałach, Jacek Jaguś i szef Andrzej Stagraczyński. Panie i panowie, w augustowie już w lecie plus maraton, a teraz tylko zwiastujemy, że może być tutaj tak pięknie i tak przyjemnie. Muzyko, trwaj. Przez radio mówił Jan Chojnacki. Dziękujemy. Oh,